Tak brzmi. Obok Janie Abrahamson wtedy wystąpiła Linnea Olson. Pojawia się z nowym nagraniem. Na razie nie wiem, czy będzie cała płyta. Na razie jest tylko ten jeden utwór, Breaking and Shaking. I teraz będzie wstrząsająca wiadomość. Dla tych, którzy słuchali doom metalu albo dark folku, albo takich właśnie ciężkich brzmień w latach 90., trochę w latach 80., w latach 90., tak, bo pierwsza płyta to 96 rok. Na pewno ucieszą się i na pewno wiedzą już od dawna, że album, nowy album Empyrium jest spodziewany. To ja mogę powiedzieć tak, nie wiem, kiedy ten album się ukaże, ale mogę powiedzieć też, że już go mam i mogę Państwu zaprezentować, ile tylko możemy, ile tylko będziemy chcieli, możemy tego albumu słuchać. Po wielu latach, bo od ostatniego albumu minęło 12 lat, zespół zdążył zakończyć działalność. Potem jeszcze w 2013, jako zapowiedź, mała epka, ale teraz wreszcie będzie. Pełnowymiarowy, nowy album legendy, co tu dużo mówić. Legendy zespołu Empyrium. The Turn of the Tides. Taki nosi tytuł album. A w środku niego takie niezwykłe nagranie. Dead and gone, I see.

void where the moon's hanging low. The city in shambles and still it keeps glow. Upon your young head and a young minded race. A cure for a war, if a cure for a taste of truth beyond measure, of truth beyond fear. And she's coming, yeah, and she's near. A warm faith of sun, a warm faith of doubt. I like to find sun, but there's clouds all around. Papa, I love you, Papa, it's true. I'm fucked in the head, but you know I love you. I'd starve up my body, I'd break down my phone. I'd carry a baby. Ghost of my love by a miswired head. Sunshiny milk swallowed down to my throat. I'm sorry to say, but you know I must go. Ładne, ładne. To od Państwa dostałem taką płytę zespołu Nostalgia. I cała jest taka trochę uśmiechnięta, trochę brudna i taka przyjazna, taka nostalgiczna, bo jednak tych odnośników do przeszłości trochę się znajdzie na niej. Ale no właśnie, uśmiech na twarzy powoduje nostalgia z płyty Chrysalis, która się przed momentem pojawiła. I'm nostalgia. Nawet nie wiem, skąd pochodzi ten zespół. Wiem, że trzeba by było gdzieś umieścić ich między Nine Inch Nails a Björk, ale występowali chociażby przed Cheek Cheek Cheek, przed tymi trzema krzyżykami, ale też, to wyczytałem przed momentem, przed Gogol Bordello. Trochę zaczynają swoją karierę, nie jestem pewien nawet, czy to pierwszy ich album, czy któryś z rzędu, ale brzmi genialnie. Jeżeli chodzi o Nine Inch Nails i Björk, to muszę, bo nie mówiłem o tym wcześniej, a to czas najwyższy, by o tym wspomnieć. Spotykamy się na antenie Trójki ponownie za 18,5 godziny, może 18 godzin i 35 minut. Chwilę po północy z soboty na niedzielę. Ponownie w zastępstwie Michała Margańskiego. W pierwszej godzinie będzie transmisja z OFF Festiwalu. Będziemy mogli posłuchać wspólnie koncertu na żywo The Jesus and Mary Chain. A potem zostanie nam jeszcze trochę czasu do drugiej, by posłuchać chociażby takich dźwięków jak przed momentem. A one trochę niepokojące, ale mam wrażenie, że chociażby przez ten akcent, nie wiem czy szkocki, czy udający szkocki, a może źle rozpoznałem, takie trochę jednak uśmiechnięte. Jeżeli chodzi o uśmiechnięte dźwięki, to teraz mistrzowie z Australii. To niespodziewana płyta. Ponownie razem Angus and Julia Stone. Thank you. wielkiego sukcesu utworu Big Jet Plane minęło 4 lata. W tym czasie Julia nagrała swoją płytę, Angus nagrał swoją, a teraz po tym czasie wracają i znowu razem rodzeństwo Angus and Julia Stone. Ilekroć ich słyszę, to przypomina mi się utwór Lady and Bird, The Ballad of Lady and Bird. Bo ona taka delikatna, a on taki chłopięcy cały czas, a lata płyną. Angus and Julia Stone na tym nowym albumie nie jest tak słodko cały czas. Bywa też momentami trochę brudniej. Yeah. Piszą państwo, że brzmieniem przypomina Portishead. Cudne. Cieszę się, to taka wakacyjna płyta będzie, taka letnia, taka przyjazna. Choć momentami właśnie odrobinę przybrudzona, ale to tak na festiwalach chociażby bywa, że coś może być lekko przybrudzone. Jeszcze jedna nowa, ostatnia już dzisiaj, płyta w dzisiejszym Mikrokosmosie. Ta z kolei wakacyjna, ale dla tych, co lubią podróżować. Ależ to będzie album. Za moment się pojawi cała nowa płyta zespołu Godsmack i będzie królować na listach przebojów tych, którzy krążą po Polsce, którzy siedzą za kierownicami. 1000 Horsepower to tytuł tego albumu. A teraz mam dla Państwa jeszcze dwa ważne nagrania. Chciałbym pokłonić się i uśmiechnąć w stronę Ślązaków wszystkich, trochę ich przeprosić, bo skojarzyło mi się w sposób dosyć oczywisty. 20 lat od śmierci Ryszarda Riddla i dzień 1 sierpnia. To nagranie prawie nieznane zespołu Jem. Opowiedzcie wiatry dymne i płomienne o tych latach głośnych, co jak salwy trzy stało słońce jasne ponad hałdy ciemne, gdy Ślązacy do powstania szli. Nikt nie zjechał na dół, zgasł hutniczy ogień. Do powstania każdy szedł tak jak stał, jak na szychtę pajdę chleba wziął na drogę, jaką strzelbę, jeśli w schowku miał. Czy kto dawał wiarę, że zwyciężyć mogą? Byli tak zwyczajni, że aż żal. A naprzeciw butne szły oddziały wrogów. Dacie radę sercem przebić stal. Opowiedzcie domy posypane sadzą, jak płakały matki w tamtych dniach, gdy się wieść rozeszła, chłopców już prowadzą prosto pod mur na powszechny strach. Lecz nie byli chłopcy długo tym przybici, gdy powstanie pierwsze miażdżył wróg. Znowu się zwołali, żeby za broń chwycić. Nie ma cudu, to zrobimy cud. Nad węglową ziemią pieśń wysoka leci. Dom za domem, ten sam twardy zew. Gdy upadnie drugie, wywołamy trzecie. Bo trojaka liczy się do trzech. wtedy na Dodrzańskie wokół, by pamiętał każdy i powtórzyć mógł. O 21 najpiękniejszym roku pieśń wędrowną wzdłuż powstańczych dróg, pieśń wędrowną wzdłuż powstańczych dróg. rok. Sceniczna wersja musicalu Katarzyny Gertner Pozłacany Warkocz. Tam między innymi zespół Jam. To prawie wszystko na dziś. Chciałbym się jeszcze pokłonić człowiekowi, który bardzo często mi towarzyszy podczas układania wszystkich naszych spotkań i który zawsze gdzieś tam jest. Śpiewający perkusista. Dziś skończyłby 70 lat. Do usłyszenia za 18 godzin i kilka minut. Sometimes I feel so uninspired. Sometimes I feel like giving up. Sometimes I feel so very tired. Sometimes I feel like I've had enough. Sometimes you feel like you've been hired. Sometimes you feel like you've been bought. Sometimes you feel like your room's been wired. Sometimes you feel like you've been caught, yeah. But don't let it get you down, no. There is no reason for not failing. You've got to smile and turn the other cheek. So today I don't got to smile and turn the other cheek. So today you might be down. Some people can't stand the light of day. Someone is laughing while someone is crying. Old folks are watching the close of the day. Trójkowy koncert Renaty Przemyk z lutego 2012 roku był pierwszym występem artystki w naszym studiu. I to występem znakomitym. Babę zesłał Bóg, raz mu doszedł taki cud. Dajś mi niepokorne myśli, niepokoje. Ten wypełniony przebojami koncert przypomnimy w niedzielę tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17:00 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Nie jest łatwo. Szósta minęła, to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke w sobotę, 2 sierpnia. Mówię Państwu dzień dobry i zapraszam od razu na serwis. Beniamin Filip. Dźwięk syren, godzina w apele pamięci. Tak w całej Polsce obchodzono 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Polscy rolnicy dostaną unijne rekompensaty z powodu rosyjskiego embarga na warzywa i owoce. Taka decyzja zapadła w Brukseli. Telefoniczna rozmowa prezydentów USA i Rosji. Władimir Putin i Barack Obama rozmawiali o sankcjach i o sytuacji na wschodzie Ukrainy. Spotkania w różnych częściach stolicy, apel poległych, zmiana wart przed grobem nieznanego żołnierza. Warszawa uczciła bohaterów, którzy 70 lat temu walczyli o wolną Polskę. Powstanie warszawskie było największym zrywem niepodległościowym Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w Europie okupowanej przez Niemców. Zginęły tysiące powstańców, a także cywilów. To im Warszawa złożyła wczoraj hołd. Kulminacyjny moment obchodów rocznicy powstania to godzina W. Jak co roku zawyły syreny, a na ulicach zatrzymały się samochody, tramwaje i przechodnie. Niektórzy z różnych części Polski przyjechali specjalnie, by podziękować powstańcom. Ponieważ być może to już jest ostatnia szansa, żeby zobaczyć ich żywych i poznać. Z kolei ci, którzy ocaleli z kataklizmu powstania, mówili, że przyszli służyć hołd kolegom, którym nie udało się powstania przeżyć. Moi koledzy i wszyscy zginęli, nawet najbliższy przyjaciel, doskonały facet, i rozwalili go i koniec. Ale tradycyjnie też nie zapomniano o anonimowych, cywilnych ofiarach niemieckiego ludobójstwa. Prezydent Bronisław Komorowski apelował, aby zebrać te informacje, żeby można było te 100 tysięcy istnień ludzkich zamienić na konkretne imiona. Na koniec na Kopcu Powstania Warszawskiego zapalono ognisko pamięci. Będzie ono płonąć do 2 października, czyli dnia kapitulacji powstania. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Rosyjskie embargo na polskie owoce ma charakter polityczny i dlatego straty, jakie poniosą polscy rolnicy, muszą być rekompensowane ze środków unijnych. To ustalenia, jakie zapadły na spotkaniu ministra rolnictwa z przedstawicielami Brukseli. Marek Sawicki rozmawiał o finansowym zadośćuczynieniu dla naszych rolników za straty z powodu rosyjskiego embarga na owoce i warzywa. Na jakie konkretnie pieniądze mogą liczyć? Tego na razie nie wiadomo. Barack Obama rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak informuje Biały Dom, o sytuacji na Ukrainie oraz naruszeniu przez Rosję traktatu rozbrojeniowego dotyczącego rakiet średniego zasięgu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według komunikatu Białego Domu podczas rozmowy telefonicznej Barack Obama wyraził zaniepokojenie zwiększeniem przez Rosję wsparcia dla ukraińskich separatystów. Amerykański prezydent po raz kolejny podkreślił, że preferuje dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu na Ukrainie. W komunikacie nie ma informacji o reakcji Władimira Putina. Jest tylko stwierdzenie, że obaj prezydenci postanowili utrzymać otwarte kanały komunikacji. Biały Dom poinformował także o rozmowie wiceprezydenta Joe Bidena z prezydentem Ukrainy Poroszenką. Ta rozmowa dotyczyła przebiegu śledztwa w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego oraz sytuacji we wschodniej Ukrainie. Biden poinformował Poroszenkę o dodatkowej pomocy finansowej ze strony Stanów Zjednoczonych w wysokości 8 milionów dolarów. Środki te mają być przeznaczone na wyposażenie ukraińskiej Straży Granicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wirus Eboli w Afryce Zachodniej jest poza kontrolą, przyznaje szefowa Światowej Organizacji Zdrowia. Margaret Chan mówiła o tym na szczycie w stolicy Gwinei, gdzie spotkała się z władzami tego kraju oraz Liberii, Sierra Leone i Wybrzeża Kości Słoniowej. Szefowa WHO ostrzegła, że dalsze pogarszanie sytuacji może być katastrofalne i jest również wysokie ryzyko przedostania się Eboli do innych krajów. W tym momencie nie ma bezpośredniego zagrożenia w Polsce, uspokaja profesor Mirosław Wysocki z Instytutu Zdrowia Publicznego. Jego zdaniem służby muszą być jednak bardzo czujne, bo sytuacja szybko się zmienia. Muszą myśleć, żeby nie było tak, że przyleci do nas człowiek, który jest podejrzany o tą chorobę, bo wtedy stajemy przed znacznie większym problemem. Według Światowej Organizacji Zdrowia od początku roku w Zachodniej Afryce w wyniku zarażenia wirusem zmarło 729 osób. To do tej pory największa w historii od momentu identyfikacji wirusa epidemia tej choroby. Ponad 50 kg kokainy zniknęło w tajemniczy sposób z siedziby francuskiej policji kryminalnej w Paryżu. Skradzione lub zgubione narkotyki były warte kilka milionów euro. 36 Quai des Orfèvres. Ten adres znają niemal wszyscy Francuzi i znają go zwłaszcza czytelnicy kryminałów. Właśnie pod tym adresem na wyspie Cité w Paryżu urzędował na przykład słynny komisarz Maigret z powieści Georges'a Simenona. Tam również są od dziesięcioleci rozwiązywane największe zagadki kryminalne Francji. Ale najnowsze śledztwo prowadzone w siedzibie policji kryminalnej dotyczy tego, co zdarzyło się w tymże słynnym budynku. Nikt nie potrafi zrozumieć, w jaki sposób mogło się stamtąd ulotnić ponad 50 kg kokainy. Narkotyki zostały przed miesiącem przechwycone w ramach prowadzonego wtedy śledztwa i zamknięto je wtedy w pilnie strzeżonym pomieszczeniu. Istnieją tylko dwa klucze do tego pomieszczenia i są one wydawane wyłącznie upoważnionym osobom, które muszą oczywiście wpisać się przy tym do specjalnego rejestru. Dochodzenie w tej kłopotliwej sprawie prowadzą służby wewnętrzne francuskiej policji. Nie wykluczają one na razie ani kradzieży narkotyków przez jednego z policjantów, ani też wyjątkowo zuchwałego włamania z zewnątrz. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. To był serwis Trójki. Wstrzymałem się chwilę, bo tak naprawdę dzisiaj...